งานของใจในขณะนี้นะเป็นงานที่จะต้องมาเพ่งพินิจดูอัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงทั้งนี้ก็เพราะจิตนี้แหละยังไม่รู้จริงในร่างกายนี้เหตุนั้นมันถึงได้มาเกิดอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ถ้ามันรู้จริงตามเป็นจริงแล้วมันจักไม่ได้มาเกิดอาศัยอยู่ในรูปกายอันนี้เลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ควรจะมาอยู่มาอาศัยเลยนะถ้าหากว่าเพ่งพิจารณาดูให้เห็นตามความจริงแล้วนะใครๆก็ย่อมรู้ดีนะแต่คนส่วนมากเนี่ยมันไม่ชอบพิจารณาเท่านั้นแหละท่านอุปมาไว้เหมือนกับหนอนที่อยู่ในส้วมส้วมโบราณนะส้วมสมัยนี้หนอนเกิดไม่ได้นั่นแหละหนอนเกิดอยู่ในส้วมนะมันไม่ว่ามันได้อยู่มันไม่คิดว่ามันอยู่ในสถานที่สกปรกโสมมอะไรเลยมันนึกว่ามันได้อยู่สถานที่มีความสบายมากเพราะอาหารการกินไม่อดไม่ยากไม่ต้องซื้อต้องหาถึงเวลาเขาก็เอามาส่งให้กินอย่างนี้มันก็ไม่ปรารถนาอยากแค่หนีไปที่อื่นเลยธรรมดาตัวหนอนน่ะนะอันนี้ฉันใดก็เป็นอย่างนั้นเลยจิตใจคนเรานี่เมื่อไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจคือไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเกิดขึ้นในใจแล้วเช่นนี้นี่ใจนี่มันก็ยอมหลงรักหลงใคร่หลงกำหนัดยินดีอยู่ในขันธ์ทั้งห้าอันนี้แหละสำคัญว่าเป็นของสวยของงามสำคัญว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้แก่ตนก็ทำความยินดีพอใจมันอยู่อย่างนี้แหละแต่ละวันแต่ละคืนไม่คิดที่จะให้พ้นไปจากน้ำจากรูปคือขันธ์ห้าอันนี้มีแต่ปล่อยใจให้คิดอยากได้อะไรต่ออะไรอยู่ในโลกอันเนี้ยการที่จะมานึกมารำพึงในใจลงในปัจจุบันนี้ว่าอัตภาพร่างกายนี้ไม่เที่ยงหนอเป็นของไม่ยั่งยืนคันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแต่ทางแปรปรวนไปแล้วก็เป็นทุกข์ทนยากลำบากแล้วทั้งบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไม่อยู่ในอำนาจของบุคคลใดแทนที่จะมานึกมาตรึกตรองหาความจริงของร่างกายอย่างนี้ไม่ค่อยมีแล้วมีแต่ส่งใจคิดออกไปข้างนอกนู่นใจมันผูกพันสิ่งใดมันก็คิดส่งไปหาสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นนะแล้วมันจะไปหนีจากโลกนี้ได้อย่างไรอ่ะมานี่มันก็หนีไม่ได้แล้วแต่บางคนเมื่อมันคิดส่งสายออกไปข้างนอกแล้วจิตเป็นอกุศลขึ้นมามันไปคิดโลภอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเข้าไปผู้มักมากในกามก็ไปประพฤติผิดในเมียในผัวของผู้อื่น ในทางกามคุณเนี่ยโทษที่เพ่งจิตออกไปข้างนอกพวกเล่นชู้จากเมียเล่นชู้จากผัวอยู่วันนั้นมันล้วนแต่มันปล่อยจิตให้เพ่งไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่ในโลกทั้งนั้นแหละอันที่มันไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักไปล่อเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนก็ดีไปจี้ไปปล้นก็ดีหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่ส่งจิตออกไปข้างนอกเมื่อส่งไปเท่าไรความอยากมันก็ยิ่งเท่าอีคูณขึ้นเท่านั้นความอยากได้นั่นนะนั่นเนี่ยวาจาก็สุดแล้วแต่มันจะได้สิ่งที่ตนต้องการมาจะพูดโกหกพกกลมส่อเสียดยังไงยังไงก็สารพัดแต่มันจะพูดไปขอให้ได้สิ่งที่ตนต้องการมายอมเสียศีลเสียสัตว์ไปหมดเลยอย่างนี้แหละ บางรายบางทีอ้าวคนพวกนี้มันชอบดื่มของมึนเมาเราต้องไปเลี้ยงเหล้ากันไปเพื่อจะได้ขอสิทธิพิเศษอะไรสักอย่างจากผู้มีอำนาจดังนั้นก็ลงทุนเลี้ยงเหล้าเพื่อนไปตัวเองก็ดื่มไปก็เมากันไปอันโมนี่มันเกิดจากความอยากของจิตใจทั้งนั้นใจไม่สงบอยู่ภายในมีแต่คิดส่งสายออกไปข้างนอกสาเหตุที่จะทำความชั่วในคนเรานะมันออกไปจากใจนี่มันควบคุมใจให้สงบอยู่ภายในไม่ได้มันจึงได้สู้อำนาจความอยากคือตัณหาไม่ได้เลยบุคคลจะเป็นคนยากคนจนคนแค้นต่างๆหมดนี้นะเหมือนกันแหละเพราะเมื่อความอยากมันท่วมท้นจิตใจแล้วหาเงินหาทองมาเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถจะเก็บหอมรอมริบฝากธนาคารได้เลยได้มาเท่าไหร่ก็คิดจ่ายไปเท่านั้นเพราะมันอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดเรื่องมันเป็นอย่างนั้นบางคนก็อยากรวยทางรัฐเอาไปซื้อหวยเถื่อนเอาไปบ้างเอาไปเล่นถั่วเล่นโปเล่นไฮโรเรียกว่าการพนันเนี่ยหวังว่าเมื่อถูกเราก็จะรวยขึ้นทันทีมูนี่มันเกิดจากความอยากของจิตใจนี่ทั้งนั้นเลยแทนที่มันจะรวยกลับชิบหายซ้ำเล่นการพนันก็ดีมันนี่เนี่ยบางคนจะไปเป็นโจรนะนี่นั่นแหละหมดเงินหมดทองเข้าของแม่มรดกที่พ่อแม่ มรดกที่พ่อแม่แบ่งสรรปันส่วนไว้ให้ ก็ไปจับจ่ายขายกินหมดขายเล่นหมด เมื่อมันไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งอาศัยได้แล้วนั่นแหละมันก็ต้องไปรวมหัวกันเป็นโจรคนเราน่ะมันไม่ยอมอดตายนี่เรื่องมันนะไปเที่ยวจี้เที่ยวปล้นเอาบุคคลผู้ประมาทผู้ได้เผลอตัวละเอาเลยอันนี้แหละโทษที่ไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจนะมันพาให้คนเรานั่นเสื่อมสมรรถภาพจากคนไปหมดเลยจากมนุษย์คำว่ามนุษย์โสแปลว่าภูมิคำว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจอันสูงอยู่ด้วยคุณธรรมอันดีงามนี่แล้วความประพฤติของคนเรานี่มันไม่สมกับชื่อคนบางคนบางพวกนะเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นควรที่จะประพฤติตนให้สมกับชื่อที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจอันสูงเราต้องยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นสู่คุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเรานั้นฝึกจิตใจตัวเองให้มันสงบระงับจากสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เป็นอดีตอนาคตที่มันหลงยึดหลงถือเอาไว้แล้วนั่นนะอันมันจะละได้ก็เพราะเหตุว่ามันทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่แหละหมายความว่าทวนความคิดความนึกให้เข้ามาคิดนึกอยู่ในร่างกายอันนี้นะมาดูร่างกายอันนี้มากำหนดรู้ร่างกายอันนี้การกำหนดเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นก็เรียกว่ามาดูร่างกายเหมือนกันนะเพราะลมหายใจเข้าออกก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ใช่ไม่จัดเป็นร่างกายถ้าลมหายใจเข้าออกนี้ไม่มีแล้วร่างกายทุกส่วนก็คงทนอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกทำลายลงดังนั้นการที่เรามากำหนดเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่ก็เท่ากับว่ามาดูชีวิตนี้เองแหละมาดูชีวิตนี่ว่ามันเป็นยังไงอ้าวชีวิตนี่มันก็อาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ว่ายังมีชีวิตเป็นอยู่ไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะไอ้นี่ถ้าว่าลมหายใจเข้าออกนี่หยุดลงแล้วชีวิตนี่ก็หาไม่หมายความว่าชีวิตเนี่ยถ้าเรามาเพ่งดูลมหายใจเข้าออกนี่แล้วมันมีน้อยนิดเดียวหนึ่งนะไม่มากมายอะไรเลยนะแต่ไม่ทราบว่าลมหายใจเข้าออกนี่มันจะหยุดลงเวลาไหนเมื่อใดวันใดเรารู้ไม่ได้เลยอันนี้แหละอุบายวิธีที่จะทำใจให้สงบลงไปได้นะให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าว่าไม่ทวนกระแสเข้ามาเพ่งพิจารณามาวิจารณ์ดูลมหายใจเข้าออกมาวิจารณ์ดูอวัยวะร่างกายทุกส่วนหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหมู่นี้นะมันไม่มีทางที่จะทำใจสงบได้นั่นแหละพระกรรมฐานที่พระศาสดาทรงแสดงไว้หมู่นั้นนะมันก็ล้วนมีอยู่ในกายนี้ทั้งนั้นเลยนะมีอยู่ในกายมีอยู่ในใจนี้ทั้งนั้นเช่นพรหมวิหารสี่อย่างนี้นะก็เป็นสมถกรรมฐานเนี่ยก็ใจนี่แหละเป็นผู้เจริญขึ้นพรหมวิหารสี่จึงมีเช่นการเจริญเมตตาก็จิตนี่แหละเจริญนะเป็นอย่างนั้นสุภาษิตอย่างนี้นะการพิจารณาอัตภาพร่างกายนี่ให้เห็นตามความเป็นจริงคือร่างกายนี่มันมีลักษณะที่เรียกว่าไม่สะอาดนั่นเองแหละสกปรกนั่นเนี่ยอสุภาษิต10ประการนั่นนะพิจารณาร่างกายนี่สมมุติว่าจิตนี่ออกจากร่างกายอันนี้ไปแล้วอย่างนี้ร่างกายนี้จะต้องนับวันนับเวลาแต่มันจะเน่าจะเปื่อยผุพังไปแต่ก่อนเคยเป็นสีขาวต่อมาก็คล้ำแล้วบะเนี้ยสีดำคล้ำไปนั่นแหละแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนั่นแหละแล้วก็เน่าเปื่อยผุพังน้ำเหลืองไหลออกไปหมู่เนี้ยแล้วบรรดาพวกแรงพวกกาพวกนั้นสมมุติว่าถ้าหากว่าไม่เผาไม่ฝังนะเอาไปทิ้งไว้อย่างนี้นะพวกสุนัขทั้งหลายก็มายื้อแย่งกันกินเนี่ย เพราะสัตว์เหล่านั้นมันชอบของโสโครกเรื่องมันนะ มันเกิดมีสีต่างๆขึ้นมามันเกิดมีลักษณะอาการต่างๆขึ้นมามันถึง10อย่างคุณที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นะนั่นแหละมันก็เรียกว่าลักษณะอาการ10อย่างนี้มันก็เป็นไปจนถึงไปไฟเผาเหลือแต่กระดูกนู่นกระดูกสีขาวกองกันอยู่แล้วนั่นแหละความเป็นไปของร่างกายนี่มันก็เป็นอย่างนี้เองเนี่ยพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาพยายามรวมกระแสจิตรวมความคิดความนึกเข้ามาในปัจจุบันนี่ให้มารวมอยู่ที่จิตอันเดียวเท่านี้ไม่ให้จิตนี่ส่งกระแสตัวเองออกไปข้างนอกให้มันมารวมเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันเฉพาะขณะลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่เมื่อมันรวมกระแสจิตเข้ามาเป็นหนึ่งอยู่ภายในนี่ได้จิตนี่มันก็ยอมสงบพอมันสงบแล้วมันก็ผ่องใสนี่นั่นแหละเมื่อมันผ่องใสแล้วเพ่งดูอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆอันนี้มันก็เห็นชัดเท่านั้นเองแหละอุปมาเหมือนอย่างร่างกายนี่เหมือนกับเรือนก็แล้วกันเลยทีนี้เมื่อเวลาเราอยู่ในเรือนกลางคืนนะมันก็มืดมองไม่เห็นอะไรเลยเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนอันนั้นนะทีนี้พอไปกดสวิตช์ไฟฟ้าเข้านี่ไฟสว่างจ้ามาความมืดนั่นก็หายมันนี่ก็มองเห็นสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในเรือนนั่นนะอะไรต่ออะไรมีอยู่ในห้องนั่นเห็นหมดเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละตามธรรมดาจิตนี่เมื่อมันไม่สงบมันถูกโมหะครอบงำเข้าอย่างนี้มันมืดตึ๊ดตื้อไปเลยอาศัยอยู่ในร่างกายนี่แต่ไม่สามารถจะมองเห็นร่างกายนี้ได้เพราะความหลงมันเข้าครอบงำความอยากอะไรต่ออะไรแหละกิเลสสารพัดมันครอบงำมันเลยมืดมนไปมองไม่เห็นอัตภาพร่างกายอันนี้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะวันนี้พอเรามาพยายามทำจิตนี้ให้สงบจากนิวรณ์ 5คือสงบจากความรักสงบจากความชังสงบจากความง่วงเหงาหาวนอนสงบจากความฟุ้งซ่านรำคาญของจิตใจจิตใจคิดนึกไม่หยุดไม่หย่อนหมดเนี่ยมันสงบลงไปสงบจากความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องนรกสวรรค์นิพพานหรือว่าในเรื่องว่าโลกหน้ามีหรือไม่อะไรพวกนี้นะมันไม่สงสัยแล้วมันหายสงสัยหมดเลยก็เมื่อใจสงบลงไปแล้วอย่างนี้นรกก็อยู่นี่สวรรค์ก็อยู่นี่แบบนี้มันเห็นแจ้งด้วยตนเองเลยนะนรกก็คือใจเดือดร้อนนั่นแหละใจมัวหมองใจเป็นทุกข์เป็นโศกนั่นแหละคือนรกนี่มันก็รู้ได้นรกแปลว่าสถานที่เสื่อมโทรมก็เมื่อใจมันอาศัยร่างกายอันนี้แล้วมันมัวหมองอ่ะมันอ่อนเพลียอ่อนแออย่างนี้นะมันก็เรียกว่าสถานที่เสื่อมโทรมแล้วมันถูกอันสิ่งที่มันเศร้าหมองสิ่งที่มันทรุดโทรมนั้นหุ้มห่อจิตนี้ไว้นั่นแหละพระพุทธเจ้าเลยบัญญัติว่านรกไปตกนรกก็ตนไปสร้างนรกให้แก่ตนอยู่เมืองคนนี่แล้วนะมันนี่ตายเป็นผีไปอ่ะ กรรมวิบากอันนี้มันก็ไปสร้างนรกให้เมืองผีนู่นจะไปสงสัยอะไรแล้วนั่นแหละวันนี้สวรรค์น่ะก็อยู่ในจิตนี้เมื่อทำจิตให้สงบลงไปนิวรณ์ห้าอันเป็นฝ่ายอกุศลอย่างกลางนี่มันดับไปใจก็เบิกบานผ่องใสขึ้นมาเมื่อใจเบิกบานผ่องใสก็มีความสุขกล้าเริงบันเทิงเนี่ยคนเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรสมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบนสวรรค์นั้นไม่มีทุกข์มีร้อนอะไรเสวยแต่ของทิพย์นั่นน่ะนึกอยากได้อะไรสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นให้ตามกำลังของบุญที่ตนทำมาอย่างนี้นะอันนี้ก็เปรียบได้กับจิตใจของเราที่ทำใจให้สงบลงในปัจจุบันนี้เมื่อใจสงบลงไปใจเบิกบานแล้วนึกคิดอยากรู้เรื่องอะไรก็รู้วันนี้นะสงสัยอะไรพิจารณาเรื่องนั้นก็เห็นแจ่มแจ้งเลยไม่สงสัยแล้ววันนี้นั่นแหละสงสัยว่านรกจะมีจริงหรือสวรรค์จะมีจริงหรือก็พิจารณาก็เห็นแจ้งนะดังอธิบายมานี่แหละเมื่อนรกในใจนี่มีแล้วนรกในโลกหน้านั้นมันถึงมีถ้านรกไม่มีอยู่ในใจนี่นรกในโลกหน้านั้นก็ไม่มีแก่บุคคลผู้นั้นให้เข้าใจอย่างนั้นแม้สวรรค์โลกหน้าก็เหมือนกันนะมันต้องมีสวรรค์อยู่ในใจอันเป็นปัจจุบันนี้ก่อนเห็นสวรรค์อยู่ในใจอันเป็นปัจจุบันนี้แล้วมันจึงมีสวรรค์ในโลกหน้านั่นนะเมื่อจิตวิญญาณละร่างอันนี้ไปแล้วสวรรค์คือบุญกุศลอันแต่งจิตให้เป็นสวรรค์อยู่นี่นะมันก็นำไปเกิดในสวรรค์โลกหน้านู่นสวรรค์แปลว่าสถานที่เลิศนั่นแหละเรียกว่าไปเกิดอาศัยอยู่ในสถานที่เลิศที่ประเสริฐที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนที่อยู่ที่อาศัยอะไรก็ล้วนแต่เป็นที่น่าลื่นเริงบันเทิงใจอย่างนี้แหละเราพูดถึงการสังคมกันอย่างนี้ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีใจดีมีใจสงบไม่มีโทสะพยาบาทซึ่งกันและกันสังคมกันก็เป็นสังคมไปด้วยดีอะไรอะไรก็มีแต่ดีไปหมดเลยในสวรรค์นะนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคนนะถ้ารู้ว่าตนยังบรรลุนิพพานยังไม่ได้ก็พยายามสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นในใจของตนไปก่อนอย่าไปสร้างนรกขึ้นมาเมื่อสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นแล้วนรกมันก็ดับไปนั่นอย่างนี้เลยทีนี้เมื่อจิตใจนี่นะมันมีคุณธรรมของเทวดาเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็มีสติมีปัญญาพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ก็เห็นแจ้งประจักษ์ขึ้นมาอย่างนี้แหละเมื่อปัญญามันแก่กล้าขึ้นแล้วอ้าวมันก็จะมองเห็นเลยแบบนี้ว่าแม้รูปร่างของเทวดาเทวบุตรบนสวรรค์นั้นถึงแม้จะสวยจะงามจะละเอียดประณีตอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีๆนี่แหละเพราะเหตุปัจจัยที่ไปแต่งให้เป็นเทวบุตรเทวดานั้นก็คือบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกียธรรมนี้เองเนี่ยบุญกุศลเหล่านี้มันก็มีขอบเขตจำกัดเมื่อไปแต่งให้แล้วมันก็อำนวยความสุขความสบายให้ไปตามกำลังของบุญนั้นจะพึ่งอำนวยให้ไปได้ไปไปที่นี่บุญเหล่านั้นมันหมดลงเป็นที่นี่ชีวิตของมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีท่านอุปมาไว้เหมือนตะเกียงและโคมไฟอาศัยน้ำมันกับไส้เมื่อจุดไฟเข้าไฟก็ลุกโพรง เมื่อนานไปนานไปไส้นั่นก็สั้นลงไปน้ำมันก็หมดลงไปในที่สุดเมื่อน้ำมันหมดไฟก็ดับวูบลงทันทีอันนี้สันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เนื่องอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมเมื่อบุญนั้นหมดลงเมื่อใดชีวิตนี้ก็ดับลงเมื่อนั้นดับแต่ร่างกายนะจิตนี้เมื่อมันมีอุปทานอยู่มันก็ไม่ดับเมื่อมีอุปทานอยู่มันก็เป็นตัวกรรมบะนี่เอาตัวกรรมนั้นก็นำไปอีกนำไปเกิดในภพอื่นอีกต่อไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะไม่ใช่ตายแล้วมันสูญนะมันไม่สูญในเมื่อตัณหาอุปทานมีอยู่ตัณหาอุปทานนั่นเป็นตัวกรรมนำไปเกิดอีกส่วนว่าผลบุญที่ตกแต่งอวัยวะร่างกายให้นี่เป็นส่วนหนึ่งนะส่วนบุญกรรมที่จะพาไปเกิดอีกมันอยู่ในจิตของผู้นั้นนะจิตผู้นั้นยึดถือไว้จิตนั้นมันยึดถือเอาบุญกรรมอันนั้นไว้อย่างนี้แหละเพราะมันยังละอุปทานในขันธ์ห้านี้ยังไม่ได้นะให้เข้าใจนั่นแหละบุญกรรมนั่นนำไปเกิดอีกต่อไปตายจากสวรรค์ก็มาเกิดมนุษย์เกิดมาแล้วบุญเก่านั้นมันก็มาเตือนใจให้สร้างบุญบารมีสืบต่ออย่างนี้แหละนี่พูดฝ่ายถึงคนที่มีบุญอันนี้นะคนสั่งสมบุญใส่ตนของตนทนคนฝึกจิตใจฝึกภาวนาสมาธิฝึกเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นคนผู้สั่งสมบาปก็อย่างว่านั่นแหละมันก็มีอบายภูมิ4มีนรกเป็นต้นนะเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เสวยทุกข์ทนทรมานนรกสถานที่นรกสัตว์ไปตกลงไปนั้นมีแต่สถานที่ไม่น่ารื่นเริงบันเทิงใจอะไรเลยมันจิตละเริงรื่นเริงยังไงล่ะตามตำราลิปศาสดาทรงแสดงไว้หม้อน้ำร้อนนี่นรกนั่นนะไม่ใช่ว่าเป็นหอประสาทราชมนเทียนอะไรอ่ะหม้อน้ำร้อนเดือดพ่านอยู่นั่นนะนายนิยบาลจับสัตว์นรกนั้นโยนลงไปตกลงไปกันน้อมร้อนรวกร้องครวญครางเจ็บปวดในสุดตายลงบะนี่เอาตายไปบาปกรรมยังไม่สิ้นเกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาอีกน้ำร้อนก็รวกไฟเผาเขาอีกทนไม่ไหวตายไปกรรมไม่สิ้นเกิดขึ้นอีกอยู่อย่างนั้นแหละเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่านรกแปลว่าสถานที่เราร้อนหรือว่าสถานที่เสื่อมจากความสุขหมายความว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนนะให้พึ่งตั้งหิริโอตตัปปธรรมไว้ในใจเสมอให้ละอายแก่ใจในอันเสียทำความชั่วทั้งในที่ลับที่แจ้งให้เกรงกลัวความชั่วที่ตัวทำนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อันนี้นับว่าเป็นปัญญาอันสำคัญนะปัญญาที่สร้างหิริโอตตัปปธรรมขึ้นในใจได้นี่นะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องต่ำๆนะบุคคลจะพ้นจากอบายภูมิทั้ง4ได้ก็เพราะมีคุณธรรม2ประการนี้แหละอยู่ในใจตลอดเวลาไปเลยจึงเป็นเหตุให้ผู้นั้นพยายามบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญยิ่งขึ้นไปกลัวกิเลสบาปธรรมมันจะฉุดไปสู่อบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจคุณธรรมเหล่านี้จึงว่าเป็นสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจเมื่อมีคุณธรรม2อย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้ขยันหมั่นเพียรนะผู้นั้นนะเกียจคร้านไม่ได้ถ้าเกียจคร้านกิเลสบาปธรรมมันจะฉุดข้าไปสู่นรกเตือนใจตนอยู่งั้นเสมอแหละเมื่อเกิดความกลัวกลัวความทุกข์มันจะครอบงำตนเองนะ กลัวตนเองจะไปอยู่เกิดในสถานที่ทุกข์ที่ลำบากถ้าบุคคลที่กล้าทำบาปทำกรรมได้ก็เพราะมันไม่กลัวนั่นเองไม่กลัวบาปกรรมที่มันจะนำไปสู่ทุกข์นั่นเนี่ยมูลเหตุมันนะเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทนี่ความไม่ประมาทนี่ก็คือเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะทวนกระแสจิตเข้ามาหากายหาจิตอันนี้เสมอดังที่ปารภมาแต่เบื้องต้นนั่นแหละในธรรมบรรยายเรื่องนี้นะมุ่งหวังที่จะให้ผู้ฟังนั้นถือเอาเป็นแนวปฏิบัติคือมันมีสติสัมปชัญญะทวนกระแสจิตเข้ามาหากายอันนี้มาเพ่งพิจารณาร่างกายอันนี้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงดังบรรยายมา